zajmą się sprawą w poniedziałek. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Matka, której profesor Bogdan Hadzan odmówił wykonania aborcji, rozważa wystąpienie do sądu z pozwem. Według niej brak podjęcia ze strony lekarza zdecydowanych i właściwych działań medycznych doprowadził do sytuacji, w której dziecko urodziło się z ciężkimi wadami. Kobieta zamierza złożyć pozew po zakończeniu śledztwa prokuratury. A dotyczy ono narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie w związku z odmową aborcji. Prokuratura nie ukrywa, że w śledztwie najważniejsze będą zeznania pokrzywdzonej kobiety, bo to one dadzą odpowiedź na to najważniejsze pytanie. Czy odmowa wykonania zabiegu naraziła tęże pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Mówi prokurator Katarzyna Caluwiaszewska. Jeśli naraziła, profesorowi może grozić do 5 lat więzienia, ale on sam niezmiennie utrzymuje. Ochrona życia i zdrowia matki i dziecka nie ma nic wspólnego z zabijaniem człowieka. Nieco inne zdanie w tej kwestii ma były sędzia, obecnie adwokat mecenas Krzysztof Stępiński i podkreśla. Nie widzę żadnego dobra, które należało ratować, ponieważ dziecko tak naprawdę jest kompletnie niezdolne do życia. Być może dlatego inny lekarz, profesor Romuald Dębski, w jednej z telewizji o decyzji profesora Hadzana mówi krótko. Podjął decyzję, która jest medycznie skandaliczna. Ale czy profesor Hadzan straci stanowisko, o tym zdecyduje warszawski ratusz po kontroli, która ma się zakończyć w przyszłym tygodniu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zamach w Iraku. 15 osób zginęło, 25 zostało rannych. W pobliżu Samary samochowiec samobójca podjechał przed posterunek służb bezpieczeństwa samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi. Następnie je zdetonował. W tym czasie na posterunku byli żołnierze i ochotnicy, którzy zgłosili się do walki z dżihadystami. Ratownicy wydobyli 3 żywych górników z zawalonej nielegalnej kopalni złota na południu Hondurasu. Poszukiwania pozostałych 8 zaginionych nie przyniosły na razie rezultatu. 11 górników zostało uwięzionych pod ziemią w środę, gdy osuwisko zawaliło wejście do kopalni. Stosunki rosyjsko-amerykańskie przeszły w fazę konfrontacji, tak twierdzi szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej. W opinii Aleksieja Puszkowa Waszyngton dokonał już wyboru na rzecz zerwania kontaktów z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Puszkow przekonuje, że amerykańska polityka sprowadza się do prób izolowania Rosji na arenie międzynarodowej. To powrót do logiki i retoryki zimnej wojny, twierdzi szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej. Według rosyjskiego polityka działania Baracka Obamy pokazują, że nie będzie normalizacji stosunków Waszyngtonu z Moskwą. Oni odcięli już wszelkie kontakty, przerwali jakiekolwiek rozmowy, także my ze Stanami Zjednoczonymi przeszliśmy już w fazę konfliktu, cytuje Puszkowa, agencja RIA Nowości. Przy okazji deputowany skrytykował kraje Unii Europejskiej za przymykanie oczu na agresywne działania ukraińskich władz. Zdaniem Puszkowa Zachód doskonale zdaje sobie sprawę, że Kijów nie jest zainteresowany w zawarciu pokoju. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski i sport. O ile na pierwszym dzisiejszym meczu ćwierćfinałowym Mundialu można było przysnąć z nudów, gdyby nie stawka tego meczu, o tyle teraz w Fortalezie w drugim meczu o półfinał oglądamy świetny, zacięty mecz ze strzałami, golami i walką o każdą piłkę. Brazylia gra z Kolumbią. Gra znacznie lepiej niż ostatnio i prowadzi od 8 minuty po strzale Thiago Silvy. Oba zespoły miały mnóstwo szans na kolejne gole, ale ciągle jest 1-0. Kolumbijski bramkarz Espina znowu broni, jakby był kosmitą. Świetny mecz, mnóstwo emocji, ależ oni biegają. A wracając do pierwszego dzisiejszego spotkania, Niemcy pokonali Francuzów 1-0. Gola zdobył Hummels, choć powtórki pokazały, że sędzia raczej nie powinien uznać bramki, bo Niemiec faulował. Ale jednak uznał i zespół prowadzony przez Joachima Lewa po raz czwarty z rzędu na Mistrzostwach Świata awansował do półfinału. Michał Żewłakow, były reprezentant Polski, ocenia. No można powiedzieć, że to był taki mecz o awans i w moim odczuciu wygrała drużyna, która po prostu zrobiła mnie błędu. Strzeliła dość szybko bramkę i ta bramka na pewno w jakiś sposób miała wpływ na wypadki na boisku. Z jednej strony podziwiam trochę Niemców, bo na pewno po fali krytyki, jaka spadła na ich barki po meczu z Algierią, nie było dla nich łatwo przystąpić do meczu, ale obronili się na pewno. Nie wlali wiele nadziei w serca kibiców, ale no pokazali, że są drużyną ciągle groźną. Ciągle drużyną, z którą trzeba się liczyć i na którą trzeba uważać. Jutro mecze Holandia-Kostaryka i Argentyna-Belgia do Brazylii, gdzie zagrają Argentyńczycy, ma przyjechać nawet 100 tysięcy kibiców Messiego i spółki. Nasi siatkarze grali w Gdańsku z Iranem w Lidze Światowej ze świadomością, że żeby zachować szansę awansu do turnieju finałowego, muszą z Iranem wygrać najlepiej za 3 punkty, a zaczęło się fatalnie. Polska pierwszy set przegrała do 17, wygrała drugi do 24, trzeci też dla nas do 23 i na szczęście czwarty również do 23. Pokonujemy świetnych ostatnio Irańczyków 3-1. Jutro rewanż. Jutro również polskie siatkarki zagrają w Lidze Europejskiej. W Oldenburgu zagramy z Niemkami. Który zespół wygra, zapewne awansuje do finału, mówi Katarzyna Zaroślińska. Niemki zawsze słyną z tego, że są zadziorne i walczą o swoje, natomiast myślę, że jeżeli wyjdziemy i zagramy swoje z charakterem, to możemy to wygrać. One nie są lepsze od nas. To wszystko zależy od tego, jak my zagramy. Chcemy to, że ta praca cała, którą zrobiłyśmy na tym Lidze Europejskiej, fajnie by było zwieńczyć to wygraną, a na pewno finałem, ale to wszystko jest do zrobienia. To by był już drugi sukces, bo awans do Mistrzostw Europy. No i wygrać w nowym, zupełnie odmienionym składzie Ligę Europejską, to naprawdę by było fajna sprawa. W Wimbledonie w finale singla mężczyzn znowu dojdzie do starcia gigantów. O zwycięstwo zagrają Novak Djokovic i Roger Federer. Serb pokonał Bułgara Dimitrowa w 4 setach, a Szwajcar spokojnie w 3 wygrał z Kanadyjczykiem Raoniczem. Djokovic z Federerem zagra już po raz 35. Górą na razie jest Roger, który wygrał 18 pojedynków, przegrał 16. W finale pań spotkają się Czeszka Kwitowa i Kanadyjka Bouchard. Mecz w sobotę. Przed jutrzejszym kończącym Mistrzostwa Europy wyścigiem medalowym troje zawodników Energa Sailing Team Poland zajmuje miejsca na podium. Wśród windsurferów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński. Windsurferzy na wiatr z reguły wyczekują z utęsknieniem. Nie tym razem. U wybrzeży Czeszme wiało tak mocno, że regaty byłyby niebezpieczne i dzisiejsze wyścigi odwołano. Co gorsza, jutro wcale nie musi być lepiej i kończący Mistrzostwa Europy Medal Race stoi pod znakiem zapytania. Nie martwi to prowadzącego w zawodach Piotra Myszki. Wiadomo, jak się nie odbędzie, no to mniej stresu i fajnie, już od dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem mistrzem Europy. Wiatr zaklina za to piąty, jak na razie, Paweł Tarnowski. On chce, żeby wiało słabiej i ma swój plan na wyścig medalowy. Piotrek utrzyma podium. Miejmy nadzieję, że Przemek podkoczy na przykład na drugie miejsce, a ja na trzecie. Tak bym się nie obraził. Zawody obserwuje Krzysztof Łoniewski, a w rywalizacji pań trzecia jest Zofia Klepacka. Sobota słoneczna i ciepła, tylko na południowym zachodzie możliwe burze i przelotny deszcz. Termometry pokażą od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of Sonic Youth, sam początek płyty Dirty. Jednej z ulubionych, jak się domyślam, w ich dorobku płyt Tomasza Organka. Mojej na pewno ulubionej płyty Sonic Youth. I już, tak zaczęliśmy drugą godzinę. Zgłaszamy się, lista obecności na Facebooku cały czas działa i to z najróżniejszych miejsc chyba się zgłaszacie, co jest bardzo pozytywne. Sprawdźmy ostatnie zgłoszenia. 1-0 dla Brazylii. A okej. Toruń, Szczecin, Wejherowo, Śrem, Piła, Ptaszkowa, Świebodzin, Bielsko-Biała, Szadek i Gorący Bolesławiec. Ale rozumiem, że jeszcze też jest mnóstwo zgłoszeń spoza granic kraju, bo zazwyczaj tak jest. Pozdrowienia z nadmorza. Co tu jeszcze mamy? Radomsko, Zimki, Twierdza Wrocław, Düsseldorf na przykład. Bardzo proszę, Czechowice, Dziedzice, Chrzanów, Płock, Kłaj, koło Niepołomic. Tomasz, przed 23 Konrad Aksinowicz, czyli AKX. A twój jaki był pierwszy koncert? Bo jeżeli on się przyznał, że ten zagrany przed tygodniem w Sopocie w ramach nowego męskiego grania był jego pierwszym, no to niezłe historie się dzieją. Twój jaki pierwszy był? W restauracji Rozpuda w Raczkach. Naprawdę. To była restauracja, w której moja babcia była jeszcze, zdaje się, szefową sali, czy jak to się nazywało. To była taka restauracja, bo Raczki to nie kierownik jest... Kierownik sali. Kierownik sali, chyba tak. Bo Raczki to nie jest taka malutka miejscowość, ona jest, bo to jest gmina i do tej gminy, tam jest taki piękny rynek, w ogóle kocie łby i do tych Raczek przyjeżdżali zawsze rolnicy z okolicznych wsi na zakupy, do kościoła i tak dalej, na wszelkie różne inne tam sprawunki. I była tam restauracja, która właśnie nazywała się Rozpuda. I kiedyś, pamiętam, ona była pełna. Nie wiem, ci rolnicy jeli tam obiady, głównie pili piwo, bo to tam był też bar. I była taka sala, później już niestety opuszczona i to są właśnie te czasy, w których ja zagrałem ten koncert. I ona była tak otwierana już sporadycznie. I tam odbył się, tak, mój pierwszy koncert. Z zespołem, którego nazwy nie pamiętam do końca, bo to był taki wakacyjny twór, bo przyjeżdżali koledzy z różnych stron. I spotykaliśmy się i graliśmy różne tam piosenki i wpadliśmy na taki pomysł, żeby skoro my gramy i jeszcze taki jeden zespół tam się zawiązał, to może zrobimy koncert. I zorganizowaliśmy chyba jeden czy dwa takie koncerty i mam to na kasecie VHS do dzisiaj. Jest, tak? Jest. A myślisz, że to jest taka jakość, że w razie czego archiwiści mogą to gdzieś sobie nagrać i przedstawić? Myślę, w fragmencie? Tak. Tak, ja myślałem w ogóle, żeby to zgrać gdzieś na jakiś taki nowszy nośnik, żeby to się nie zagubiło. Dla siebie, bo to fajna pamiątka. Stoisz na tej scenie, tak patrzyłem na ciebie w Sopocie, stoisz na tej scenie, różne rzeczy się wśród publiczności dzieją, bo raz pada deszcz, raz nie pada. Ludzie się kryją, trochę się nie kryją, trochę wychodzą. Akurat na twoim koncercie było tak, że mnóstwo osób pod scenę podeszło. To czym jest dla ciebie ten mikrofon i ten komunikat, który stamtąd rozprzestrzeniasz, przepraszam? Takim medium, którego mogę użyć po to, żeby medium, które łączy mnie z publicznością, z drugim człowiekiem, bo nie traktuję publiczności jako takiej jakiejś zwartej masy, takiej bezosobowej, tylko dzielę ją na te wszystkie części, z których ona się składa, czyli na tych wszystkich ludzi. I to jest takie medium, dzięki któremu, taki korytarz świetlny, dzięki któremu mogę dotrzeć ja ze swoim przekazem, zdaniem, słowem do tego drugiego, do drugiego mózgu, do drugiego serca. To jest jeden z najważniejszych w ogóle takich przekaźników dostępnych, bo jeżeli nie zawsze możesz, wiesz, w ogóle radiowcy, na przykład ty masz ogromną siłę. Tak samo muzycy, czy w ogóle artyści stojąc na scenie, bo my jesteśmy w stanie naraz dotrzeć, nie wiem, znaczy mówię zwykły człowiek, do drugiego człowieka, do dwóch, do pięciu, do dziesięciu. A stając na scenie, czy stając przed mikrofonem, jesteś w stanie naraz dotrzeć do 100, 200, do 5000, 20. Wiesz, i to jest naprawdę wielka siła i wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. To jeżeli już tak rozmawiamy, to powiem ci, że dla mnie takim rodzajem oczywiście koncertu jest właśnie audycja. To jest coś takiego. Mhm. Kiedyś ktoś mnie zapytał, o co chodzi w radiu tak naprawdę. Mhm. To znaczy, dlaczego, po co wy to robicie? Bo to wy czasami jesteście tacy, że jak się was słucha, to jak takie, jak tacy chłopcy albo dziewczyny, te osoby zostały wpuszczone do takiego pokoju, gdzie jest mnóstwo fajnych zabawek i one się teraz pobawią i tak się podniecacie niezdrowo, po co? No więc zawsze zdrowo, wydaje mi się, to po pierwsze, a poza tym to jest jakiś rodzaj takiego koncertu. Powiem szczerze, nie wiem, jak ty to odbierasz, ale dla mnie, czy taka audycja, tu już mówię od swojej strony jako słuchacza, nie jako prowadzącego audycję, słuchacza, czy audycji, czy koncertów, one zostają w głowie głównie poprzez fragmenciki. Nawet nie całe piosenki czasami. Jakieś gesty, jakieś słowo, które się zaśpiewa albo powie, albo ktoś powie, z danym gestem w połączeniu z daną mimiką, z daną sytuacją, z czymkolwiek. To jest, no nie wiem, no ja lubię sobie składać muzykę w całość z takich atomów malutkich. No z tego się składa chyba życie, z takich fleszów, takie, które zapamiętujesz. To się składa na doświadczenie jakieś takie, które ze sobą niesiesz, a to składa się na ciebie jako człowieka. Kto cię zdmuchnął jako słuchacza w muzyce? Tak naprawdę zdmuchnął. Że posłuchałeś, powiedziałeś, no to mnie nie ma. To bardzo niedawno, rok temu. Zdarzało się to oczywiście wielokrotnie, no może nie aż tak wielokrotnie, ale kilkakrotnie wcześniej, ale takim świeżym i bardzo ciągle otwartym wspomnieniem jest koncert Nicka Cave'a w zeszłym roku. Na Openerze. Tak. Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać, bo nigdy nie byłem na Nicku Cave'ie, na koncercie takim live'owym. A powiem ci, że to było bardzo silne doświadczenie, takie, które ja nie odebrałem jako taki słuchacz koncertu, tylko to był jakiś rodzaj jakiejś mszy takiej, która się odprawiła na scenie, jakiegoś takiego celebrum, nie wiem jak to nazwać, czegoś takiego specjalnego, bo no mówię, to nawet nie był koncert, tylko to była jakaś pełna całość, taka inny fragment rzeczywistości, której ja byłem, mogłem dotknąć, doświadczyć, i która mnie wchłonęła po prostu. Ja byłem pod wrażeniem, pobiegłem po płytę na drugi dzień. A dlaczego teraz wybrałeś piosenkę tego pana, który zaśpiewa? Bo... To nie będzie Nick Cave. Nie będzie. Bo ja jestem jego fanem. Od wielu, wielu lat, od bardzo wczesnych lat, takich licealnych, bo on dzieli, znaczy ja dzielę z nim podobnego rodzaju wrażliwość, tak mi się wydaje, nie chcę przypisywać sobie. Piękny łobuz. No, jest bardzo, tak, pięknym łobuzem. Jego twórczość i w ogóle jego teksty bardzo mnie dotknęły i w pewnym sensie też ukształtowały. Jego wczesne rzeczy, podkreślam. To, co teraz robi, nie do końca mi tam, nie do końca to śledzę nawet, ale to, szczególnie ta płyta, jest dla mnie bardzo ważna. Jest jedną z najważniejszych płyt w tym kraju, jakie wyszły. Wszyscy chyba poznają od razu, bardzo proszę. Pomysłu, jak stać się człowiekiem bogatym w pieniądze. Nie mam wiary w swój zdrowy rozsądek. Zawsze zbyt późno znajduję odpowiedź. Światło jest Bogiem. Poruszam się w gąszczu przyczyn i skutku. Pojutrze się dowiem, co było jutro. Święto to każdy dzień, póki żyję. Jutro będę rybą w sieci. Jutro będę kółkiem w maszynie. Autoironia śmieje się ze mnie, a ja się śmieję z niej. Jestem szczęśliwy, bo wiem, czego chcę. Jutro, jutro, już jutro będzie wiosna. Długo będzie maj, więc jeśli chcesz mi dać, to mi dzisiaj daj. człowieku jest strona fizyczna, duchowa i ponad. Rozmowy ze stwórcą są dobre na kaca. Chciałbyś? Ja bym też chciał wiedzieć, co się opłaca. Na razie to ja opłacam. W człowieku jest strona fizyczna, duchowa i ponad. Rozmowy ze stwórcą są dobre na kaca. Chciałbym wiedzieć, czy się opłaca. Na razie to ja opłacam. Najbardziej lubię dostawać listy. Tak, są różne wyrazy. Nie mogę przestać pić. Nie będę się tłumaczył. Jest very good. Będzie jeszcze bardziej. Podobno oszuści są wśród nas. Złodzieje, bandyci, kanalie. Człowiek z wiekiem stanie się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Maciej Maleńczuk, Człowiek z wiekiem do trumny. Od Tomasza Organka taka propozycja. Tomek, Tomasz, przepraszam. Ja proszę, Tomek. Nie, ja tak, tak mnie poproszono, żeby tak raczej się do ciebie zwracać i tak sobie pomyślałem, że jest w tym małym szaleństwie metoda, no bo ty już nie jesteś tak do końca Tomkiem. Jesteś Tomaszem. Tomaszu, zatem teraz taki moment, o którym ja więcej powiem niż ty. Proszę państwa, po koncercie w Sopocie, kiedy zespół i Tomasz Organek wykonali utwór ostatni, Ta nasza młodość, powiedziałem państwu w poniedziałek, odtwarzając to nagranie na żywo z Sopotu, nagrane, że coś się chyba musi z tym stać. I poprosiłem Tomasza, żeby to zrobił, żeby nagrał wersję studyjną tego utworu. Możesz wierzyć lub nie. Mogą mi państwo wierzyć lub nie. Mogą sobie państwo na przykład pomyśleć, że fabrykuję legendy w tej chwili. Dzisiaj dostałem od was ten utwór. I od technicznej strony wyglądało to tak. Dostałem go w bardzo dobrej jakości. Zgrałem to sobie do komputera i z komputera, z takiego specjalnego dysku, przeniosłem do komputera, który odtwarza te utwory na antenie. Tak. No i zawsze tak jest, że sprawdzamy jakość tego, czy to się dobrze wgrało, czy było okej. I proszę sobie wyobrazić, pierwszy raz od 18 lat coś takiego mi się stało. Nigdy wcześniej nie, ja w ogóle nie wiedziałem skąd, dlaczego, o co chodzi. Ten utwór zaczął się odtwarzać i wgrywałem go jeszcze 3 razy i za każdym razem się odtwarzał za szybko. I masz głos w tym utworze jak 10-letni chłopiec. Naprawdę. I to nie jest bajer. Nie wiem, dlaczego tak było. Tak było. Tak się stało. No. A co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście o tej młodości jakoś tak fajniej. I te, żeby było śmieszniej, nie wiem, dlaczego on po wgraniu do tego radiowego komputera trwał 9 minut. Nie, tak, żeby było dłużej i dłużej i dłużej. I żeby i tak sobie pomyślałem, że jest w tym jakiś knyf. Tomek, zagramy to teraz, bo za chwilkę połączenie z festiwalem Open Air. Zostań jeszcze, dobrze? Do północy. Jasne, pewnie. Czy będziemy mogli kwestię rozdawnictwa na koncerty te trasy Głupi Tour jeszcze dzisiaj poruszyć? Mam nadzieję, że to się uda. Tak, proszę. To jest gotowe w 100% już, tak? No powiedzmy, jest, nigdy nie jest, nic nigdy nie jest gotowe w 100%. To najnowsze dziecko Tomasza Organka, ta nasza młodość. Petarda, emocjonalna, absolutna petarda. Brzmi to tak. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Bardzo ci dziękuję za to, że ty jesteś tak kompatybilny ze światem. Że można takie rzeczy po prostu zrobić, że się nikomu nie nudzi, nikt nie wybrzydza, nikt nie zadaje 84 pytań, tylko już. No po to to robię, po to jest to całe zamieszanie. No. Nie, po co się czymś innym zajmować? Zapytam jeszcze przed północą, kiedy pierwszy raz to usłyszałeś i dlaczego ten wybór. Mhm. Bardzo ci, Tomek, dziękuję za to. Bardzo dziękuję za tę wersję. Mamy i będziemy korzystać, jeśli pozwolisz. Często. Organek, ta nasza młodość. Wcześniej, dużo, dużo wcześniej, Piwnica pod Baranami w Krakowie. No a teraz... Open Air Festival 2014. Usłyszałem tylko w słuchawkach. Jesteśmy tu dużą ekipą. Agnieszka Szydłowska, ile tam jest osób w tej chwili? Dobry wieczór. No wiesz, to trudno policzyć, szczerze mówiąc, na samym festiwalu myślę kilkadziesiąt tysięcy. Przy naszym wozie dużo osób, bo zdradzę, my możemy podglądać mecz. Jest 2-0 dla, 2-0 dla Brazylii, naprawdę. 2-0 dla Brazylii, ale goście, których zaprosiliśmy tutaj do ofensywy, już przedstawiam. Misia, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Agnieszka. Dobry wieczór. I Paweł. Dobry wieczór. To znaczy duet Plastik. Jesteśmy właśnie taką ekipą. Myślę, że jesteś zadowolony, prawda? Słysząc same zaprzyjaźnione głosy. Bardzo, od razu pozdrów serdecznie. No to słyszymy cię wszyscy. Odwzajemniamy. Cześć. Pozdrowienia. Mamy tu oczywiście artystów, którzy występują lub wystąpią na festiwalu Open Air, bo tutaj też dochodzą różne możliwości, różne sceny, bo Misia zagrała, ale jeszcze zagra, prawda? Tak, tak. Jutro jest też nasz koncert na scenie przy dworcu. Na Gdyni Głównej jest taka specjalna scena miejska i tam jutro o 15 będziemy grać. Tak, więc jeżeli ktoś nie chce wejść na teren, nie może lub nie chce wejść na teren festiwalu, to może spotkać się z Misią i jej muzykami właśnie tam. To jest specyficzne miejsce, bo po pierwsze jest zawsze bardzo dużo ludzi, a po drugie od razu widać, kogo się udało złowić, prawda? Tak. Przystaje i czeka na was. A jak było dzisiaj podczas koncertu festiwalowego? Dzisiaj było bardzo fajnie i strasznie dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bo naprawdę było dużo ludzi, a konkurowaliśmy nie tyle z innymi artystami dzisiaj, co z pogodą, bo było piękne słońce i ja myślałam, że absolutnie po prostu będzie plaża versus Misia FF 1-0, a okazało się, że był całkiem przyzwoity remis. Po raz kolejny podajemy wynik 2-0 dla Brazylii. Dziękujemy tutaj wszystkim, którzy nas osaczają. A jak z wami? Wy koncert festiwalowy macie przed sobą i to będzie jutro. Tak, o 18 na ten stage. Zapraszamy. Jeszcze tam jest jakaś tajemnica, prawda, Paweł? Ja chciałem powiedzieć, że my się zazdrościmy, że gra przed dworcem. My nie mogliśmy, bo nasz sprzęt przyjdzie dopiero jutro. Ale tajemnica jest taka, że jutro specjalnie dla redaktora Stelmacha utwór, który miał premierę w Obsesji. Słyszałeś, Piotrek? A Shout. No, więc... A oni chcieli nie zdradzać tytułu. Dobrze, więc wsiadaj jutro w pociąg albo w samochód i tutaj mknij do Gdyni. Powiedzcie, bo nie jesteście na festiwalu od 12 minut, tylko jesteście tu dłużej. Co do tej pory zwróciło waszą uwagę, bo też oglądacie? Aga. To parę lat jesteśmy dobrych. Ale byliśmy na Rubber Dots, bardzo dobry koncert, fantastycznie. Polecamy, bo jeszcze trwa. Co jeszcze możemy powiedzieć? Na oczywiście na Jacka White'a, bo tutaj jesteśmy dwupokoleniowo, bo basista nasz przyjechał z Narybkiem, czyli z synem i trzeba było pokazać młodemu pokoleniu, nauczyć, prawda? To myślę, że najlepsza szkoła Jack White. Tak myślę, dokładnie miałam takie skojarzenie, kiedy on występował, że to jest tak jakby chcieć opowiedzieć komuś, czym jest gitara elektryczna i generalnie muzyka amerykańska, to można byłoby ględzić albo powiedzieć, to stań tutaj i przez półtorej godziny posłuchaj tego faceta i zobacz, co on będzie robił i jak będzie grał. No a Seven Nation Army, które na zakończenie się pojawiło tego koncertu, to już jest absolutny klasyk. To nawet jeżeli ktoś nie lubi muzyki gitarowej, to skacze i przeżywa. Tak jest. Końcówki nie widzieliśmy, to więc... To była wielka pielgrzymka w tym momencie, no. Ten konkretnie utwór. Ktoś powiedział, że było więcej ludzi niż na Pearl Jam wczoraj. Ja tego nie potrafię oszacować, ale rzeczywiście tłum był gigantyczny, ale też mamy taką... No myślę, że to jest wyjątkowa okazja, dlatego że zdarzyło nam się Jacka White'a spotkać. To znaczy nie zdarzyło nam się, bo mogę cię dotknąć? Z nim porozmawiać. Więc jutro w Radiowym Domu Kultury po godzinie 12 ta rozmowa z Jackiem na naszej antenie się pojawi. Słuchajcie, no to co? Czy muzyka ma się dobrze, czy niedobrze w kontakcie z festiwalowiczami? Super się ma. Ja wczoraj pierwsze tylko co weszłam, to po pierwsze wpadłam na MGMT, po drugie zobaczyłam Jaguar Ma, które było super. Tak, tak, to naprawdę chciałem był taki mistrzowski koncert, że w ogóle weszłam. A wiesz dlaczego? Bo to jest z Australii. No. Myśmy kiedyś o tym rozmawiali. Tak, ale muszę wam powiedzieć, że Royal Blood, którzy dzisiaj tutaj wystąpili, nie wiem, czy słuchacze wszyscy trójki na przykład znają ten zespół, bo oni cały czas są przed tym wielkim otwarciem, spowodowali, że w Alter Stage, czyli scenie, która jest w namiocie i ma podłogę drewnianą, trzeba było podłogę wymienić. Tak, ale dużo było... Takie tam młynki były kręcone, tak, tak, tak. Oni grają we dwóch. No, tak, więc wyszli za namiot. Była taka energia... Było daleko za namiotem była publiczność. Dobrze, to już nie będziemy opowiadać o tym, czego ktoś nie może przeżyć. Zapraszamy na to, co przed nami, czyli na koncert Misi jutro Gdynia Główna, to jest to miejsce. Plastik regularnie na terenie festiwalu. No i w przyszłym tygodniu na naszej antenie retransmisję dwóch koncertów The Black Keys i Falls, którzy dzisiaj dali tak czadu, że naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, żeby za każdym razem grać jeszcze lepszy koncert w Polsce, ale zdaje się, że po prostu im się tutaj podoba. Bardzo wam dziękuję. Plastik, Misia FF, nasi goście. Dziękujemy. wieczorni. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Wszystkich słuchacie. Całujemy. Agnieszko, i pana redaktora. Agnieszko, ja jeszcze mam taki komunikat, bo tradycji naszych rozmów z Pawłem Radziszewskim musi stać się zadość. Paweł, pamiętaj, Jack White to ten z Linkin Park. Nie z The Cure. Nie, to okay. Ten nie z The Cure. Tak jest. Macie swój wewnętrzny kod, jak rozumiem. Tak, tak. To my to rozumiemy. I trochę a my Aga. Jutro Depeche Mode. Wszystkiego dobrego. Ale muszę wam jeszcze tylko ci powiem szybko, Piotrek, i powiem wam, jak się Jack White zagrzewał przed koncertem. Otóż był tam odpalony jakiś na DVD, ewidentnie koncert country, jakiegoś takiego, musi być to kultowy muzyk. No i wszyscy tam w tym jego specjalnym namiocie, no tak nabożnie obserwowali, słuchali i przygotowywali się, żeby wyjść i spotkać z polską publicznością. Także tradycja, nowoczesność, to wszystko można naprawdę połączyć. Dziękujemy i pozdrawiamy z Gdyni. Dzięki, Agnieszka. Ale macie pięknie. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam ciebie, Szydło, bardzo gorąco, prosto z Myśliwieckiej 357. Trzymajcie się tam i pięknych wrażeń, bo na pewno takich mnóstwo jeszcze zdobędziecie przez te kolejne dni, kolejne godziny festiwalu Open Air tegorocznego. Super. No to teraz, proszę państwa, za 22 minuty północ. Off sesja. To jeszcze tylko dodam, że nasza obsesyjna ekipa Bogdan Koziupa i Artur Jóźwik oczywiście pod parą, a w studiu na części drugiej, podczas części drugiej swojego występu Konrad Aksinowicz, czyli AKX. Bardzo proszę. I'm off Facebook, all by myself, I wanna be for you, for real. I am off Facebook, all by myself, I wanna be for you, for real. I am off Facebook, all by myself, I wanna be for you, for real. I am off Facebook, all by myself, I wanna be for you, for real. będzie nosiła Long Dick. About it, it's not true. Don't speculate. I know you won't believe me because you want to keep me in your head. You will decide. I found myself in a time and space, full moon, inspiration. My life just starts to rotate between whole universe. So empty, so pure, a newborn for you. Dzięki za ten koncert. Na gitarze grał Wojtek Kuzyk, Filip Jurczyszyn na basie, Mario Bielski na perkusji i ja, Konrad Aksinowicz, wokal piano. Piękna koda, cichutka, piękna koda na koniec. Konrad, bardzo dziękuję, chociaż mamy jeszcze w zanadrzu 6,5 minuty. Jeśli pozwolisz, to teraz tak, jedno pytanie, które zadam Tomaszowi Organkowi. Znacie się chociażby z Sopotu sprzed tygodnia? Cześć. Tomek jest cały czas w studiu. Tomasz, ten prezent jeszcze, bo tak naprawdę dwa prezenty. Ta nasza młodość w twoim wykonaniu i jeszcze coś. To będzie jakiś specjalny koncert i chciałbym, żeby teraz ci, którzy nas słuchają, którzy i pokochali ciebie, i pokochali Płytę Głupi, też na tym koncercie się pojawili, mają taką możliwość. To powiedz, gdzie to będzie? To będzie w klubie Progresja. Gramy tam 9 lipca, to jest koncert, gramy koncert przed głównym koncertem Johnego Langa. Wspaniały gitarzysta w ogóle, który w wieku 14 lat już tam zaczarował pół świata. Jestem strasznie ciekawy tego koncertu. My gramy tam support, no i mamy do rozdania wejściówki. Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przypomnij datę. 9 lipca, dobrze mówię? 9 lipca. W klubie Progresja. Tak, w Progresji, tak. No a z tobą mam nadzieję, że się nie rozstaje na zbyt długo. No ja mam nadzieję, że też. No dobrze nam się gada. Dzięki. Dziękuję. Konrad, z tobą też bym się chciał na długo nie rozstawać. Mhm. Czy jesteś w stanie mi to obiecać i słuchaczom? No jestem, wiesz, jestem gotowy. No, jak już zrobiłem jeden krok, to warto zrobić drugi, nie? Czy możemy też rozdać płytę So Pure w dwóch egzemplarzach na przykład? Oczywiście, mam je tutaj ze sobą, są pięknie zapakowane, czekają, żeby je rozpakować. Dobrze, piotr.stelmach@polskiradio.pl i w sprawie koncertu Tomasza Organka i w sprawie płyty So Pure projektu AKX. Słuchajcie, 5 minut, zostawiam was tylko i wyłącznie z instrumentami, ze studiem. Coś ponadprogramowo. Może być? O kurczę. Czyli po prostu coś tam, tak? Tak, coś tam, coś tam. Słyszeliście? Mogę się skontaktować z zespołem? Czekajcie. Słuchajcie, czas leci. No wiem. Posłuchajcie, o tym nasieniu piosenkę zrobiliśmy, okej? Okay? Dobra. To od giz. Od gitary. Bardzo od proszę. Condom, small rape and drug abuses, a little alcohol. This is still nobody's fault. My soul shall like fire everywhere I. Chyba poszło. I to jak poszło? I to jak poszło? Półtorej minuty jeszcze przed nami. To teraz tak. Takie koncerty, które no, domyślam się, że są planowane. To będzie drugi koncert twój w życiu. Trzeci, czwarty, piąty. Gdzie? Tutaj chcę, kiedy? Tutaj chcę, muszę zrobić jedno sprostowanie, bo tutaj się śmieli ze mnie, że dla mnie ten koncert ostatni na tej wielkiej scenie, kiedy zobaczyłem pierwszą tą wielką scenę, był tym koncertem. Ja wcześniej miałem taki mały koncercik w klubie, ale dla mnie to nie był koncert, dlatego tutaj wszystkich sprostuję teraz. Tak, to był dla mnie pierwszy koncert, a tam były jakieś takie, jakieś dla mnie jeszcze nowe, takie amatorskie. Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. W każdym razie chcemy więcej koncertów, chcemy nową płytę w tym roku zrobić, tym razem po polsku, żeby było przyjemniej, może jakieś słowa dotrą do słuchaczy, również dziwne. Po polsku. Po polsku, wiesz. To jest zawsze przyjemnie zrobić coś takiego. To chcemy, zobaczcie. Ostatnio rozmawialiśmy też, czy to jest projekt, czy to jest zespół. Ja cały czas nie wiem, ale się zespół formuje. Mam coraz lepszy skład i mam nadzieję, że już taki pozostanie, bo jest mi bardzo dobrze z chłopakami. Nakręcisz coś jeszcze? Oczywiście, cały czas kręcę, więc teraz w sierpniu będę robił film psychologiczny. Tak, naprawdę. Okazało się, że po tym projekcie AKX zrozumiałem, że mogę również to robić w filmie, że mogę się trochę tworzyć filmowo. I robię niezależną fabułę, taśma jest kupiona, 35 mm, jedziemy w las, robimy dziwny film. Konrad, bardzo ci dziękuję. Musimy już uciekać. Wielkie dzięki. Dziękuję za tę wizytę i będziemy czuwać, będziemy blisko. Bardzo się cieszę. Konrad Aksinowicz, AKX, proszę zapamiętać. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Stelmach. My też dziękujemy. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Opanowany pożar hali z chemikaliami pod Częstochową. Ranna jest jedna osoba, to prawdopodobnie właściciel budynku. Egipcjanie więcej zapłacą za paliwo. Podwyżka jest radykalna o blisko 80%. Królowa Elżbieta II ochrzciła największy brytyjski okręt wojenny. I named this ship Queen Elizabeth. O ceremonii w Szkocji za moment. Trwa dogaszanie pożaru hali z chemikaliami w miejscowości Borowno pod Częstochową. Na miejscu pracuje 30 zastępów Straży Pożarnej. Hala o powierzchni 600 metrów kwadratowych stanęła w ogniu 6 godzin temu, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Częstochowie Piotr Liszaj. Tuż po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej, najprawdopodobniej farb, lakierów, sieci łatwopalnych. No i po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek już stwierdziliśmy, że pożar jest w stanie silnie rozwinięty. W tej chwili ogień już się nie rozprzestrzenia. W pożarze ucierpiała jedna osoba. To prawdopodobnie właściciel hali. Ma rozległe poparzenia. Atak na policjanta w Kaliskiem. Po południu nieznany mężczyzna zaatakował funkcjonariusza, który próbował go wylegitymować. Do zdarzenia doszło w opuszczonym ośrodku czasowym w Antoninie w gminie Przygodzice. Bezdomny rzucił się na policjanta z nożem, raniąc go w ramię i uciekł. Ranny przebywa w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwają poszukiwania napastnika. Czy były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego brał łapówki? Sąd musi zbadać to jeszcze raz. To dlatego, że są wątpliwości co do wiarygodności głównego świadka. Tak uznał Sąd Okręgowy w Białymstoku i uchylił wcześniejszy wyrok skazujący. Zdaniem prokuratora Józef P. brał pieniądze za możliwość kupowania drewna z parku. On sam utrzymuje, że jest niewinny. Szczegóły zna Marta Nazarko. Chodzi o zdarzenia sprzed ponad 10 lat. Zdaniem śledczych za możliwość kupowania drewna z parku Józef P. brał każdorazowo 200 zł do kieszeni. A takich przypadków było ponad 30. Za każdym razem kupujący